Na mondjad! Hány kiló kell? 20 kiló, nem? Micsoda? 20 kiló csirke egyes, nem? Én 10 kilót mondtam csirke egyes, meg 20 kiló szóját mondtam, hogy adjáltam 3000 dinár, jó? 3000 dinárt adjáltam. Na jó, akkor ki fogja futni. Na. De, mit csinálsz? Most indulunk. Na, induljatok akkor. Mama? Oldott. Na, szia akkor. Akkor majd felhívom a mamát, külön én. Na. Mi? Mondja, megjár, lesz járva. Mi? Megjárjad egy kertébe. Gyere, kincsünk akkor. Jó. Na, szia.